Десятый урок. Δέκατο μάθημα. Πολλές δουλειές. Πού ήσουν, Πέτρο? Ήμουν στην Καβάλα. Είχα μια δουλειά εκεί. Πότε έφυγες? Έφυγα στις 6 του μηνός και γύρισα στις 20. Με τι πήγες? Με το δικό μου αυτοκίνητο. Αγόρασες αυτοκίνητο? Ναι, τον περασμένο μήνα. Καλό ρίζικο. Πώς ήταν ο καιρός στην Καβάλα? Όχι και τόσο καλός. Φθινόπωρο είναι και έκανε αρκετό κρύο. Έβρεξε κιόλας. Κι εγώ κρύωσα και έμεινα 2 μέρες στο κρεβάτι. Τουλάχιστον τελείωσες τις δουλειές που είχες εκεί. Ευτυχώς ναι. Επιστροφή από τις διακοπές. Χθες τα παιδιά γύρισαν από τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Μόλις έφτασαν στο σπίτι, άνοιξαν όλα τα παράθυρα. Πόση σκόνη είχε, Θεέ μου! Οι 3 φίλοι μοίρασαν αμέσως τη δουλειά στα 3. Ο ένας σκούπισε τα δωμάτια, ο άλλος καθάρισε τα τζάμια και ο τρίτος ξεσκόνησε. Τα παιδιά δούλεψαν 4 ώρες χωρίς διακοπή. Το αποτέλεσμα όμως ήταν καταπληκτικό. Στο τέλος το σπίτι έλαμψε από καθαριότητα. Αφού καμάρωσαν το έργο τους οι φίλοι μας, πήγαν για ύπνο κουρασμένοι αλλά ευχαριστημένοι. Δεν πήγε στο μάθημα. Χθες ο Κώστας δεν πήγε στο μάθημα, γιατί δεν πρόλαβε το λεωφορείο. Με αυτή την ευκαιρία πήγε σε ένα καφενείο, ήπια έναν καφέ, έφαγε ένα τόστ και ύστερα πήγε στην αγορά. Κοίταξε τις βιτρίνες και μπήκε σε ένα μεγάλο κατάστημα. Προσπάθησε να μιλήσει με μια ωραία πωλήτρια, αλλά ήταν δύσκολο. Έτσι, απογοητευμένος έφυγε για το σπίτι και άρχισε αμέσως να διαβάζει ελληνικά. Γιώργος Σεφέρης. Στο Περιγιάλι το κρυφό και άσπρο σαν περιστέρι, διψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό κλειφό. Πάνω στην άμμο την ξανθή, γράψαμε το όνομά της. Ωραία που φύσηξε ο μπάτης και σβήστηκε η γραφή. Με τι καρδιά, με τι πνοή, τι πόθος και τι πάθος, πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε ζωή.